Απόψε θέλω να πιω τίποτα μετά να μη θυμάμαι μέσα στον καπνό να παγιδευτώ. Συνέπειες να μη απόψε θέλω να πιω θέλω να ξεφύγω από τα όρια μου μέσα στον καπνό να εξομολογηθώ. Για τα χαμένα τα όνειρά μου θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά. Τώρα μου πήρα τη λαχτάρα, στα χτινά γίνουν όλα πια. Θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά. Τώρα που πήρα τη λαχτάρα, στα φτηνά γίνουν όλα πια.